أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. دې زه پورې د قران کریم دوه حصے هغه ذکر شوې. دې زه درېمه حصہ دا رسول سبا پورې چلیږي او په دې حصہ کې مسله د رحمانیت ذکر کړي چې برکات ورکوونکی الله دی. بیا د سورې سبا نه اخره پورې اخري حصہ دا سلورمه حصہ چې په هغه کې مسله د مالکیت ذکر کړي چې مالک او اختیارمند هر سال لا دې سوک شفیع قهری او پزور مناوون کې پاغ نشته. دا درېمه حصہ د دې نه شروع ده الحمدلله سره. هر حصہ الحمدلله سره شروع ده. سورې کهف سورې کهف دا اول شر سورې کهف دا اول نه دی. نو دې نه جواله بیا ما خورته وي تر سورې سبا پوری دا درېمه حصہ په دې کې شپږ سورتونه دي. ادام پدی مسئلہ چلی گی چې برکات ورکون کې الله. سورہ کہف دې ته سورہ حائل هم وي. حائل او تولی وي چې دا د حیلولې نه دی. حیلولې وي پردې راوستو ته پردې راتلو ته. او حدیث کې راځي چې چا چې د لس آیاتونه د سورہ کہف اول یاد کړو معنی دې په معنا او مطلب یې کوو دغه عقیده وا ته دې به د دجال نه بچي. او روایت کې دام راځي چې کله دجال تاسو کې اوتن لمخې لراشي د سوره کهف داړم بني آیاتونه پاغول ولې خدای لاږي چې دا عقیده ومي کنه او بده مطلب هم پويږي چې سوره کهف کې دی آیاتونه کې سوې. او روایت دا سیم راغلو چې رسول د جمعې په ورځ باندې دا وې ترې به د دجال د فتنې نه امن کی. بار صورت اصل مسله په دې کې هغه وا چې دې په دې مسله پوه شي برکات ورکون کې الله دې لکه دجال بدا چې شکل کې ښکارا کیږي چې هغه خلکو ته دا ښیي چې جنت او دوزخ زما لاس کې دي کنه او فیدې زور کو موږ وردا سړی مې مړ کو وردا مې ژوندې کله کسان چې حدیث کې راځي دا غت تذکرہ چې دا صورت یاد دی د دې په مطلب پوه دی او دا حساب ته مخې ته راندې په دې پوهیږي چې برکات ورکون کې خو الله دی د لاس کې نشته دا خو دجال له دروغجن دی کافر دی. د دې وجه نه دې ته سوره الحائل وي. حیلول راولي د دجال بیا د دې ربط مخکې سره داله چې مخکې صورت کې معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي او دلیلو د پاره د اثبات د قدرت د الله. په دې صورت کې نور امور خارقه د عادت ذکر کړي چې معجزات کرامات دي. د حال د سابقه او د موسی او د خضر علیه السلام او د ذوالقرنین دې کې مقصد اثبات د الله د قدرت. دا رنګه مخکې توحید ثابت شي په مختلفو طریقو. په دې صورت کې د فقید د شبو د مشرکانو چې ری په احوال خارقه باندې دلیل نیسی دا غیدو شبهات او دفع مقصد د بدی صورت کې. دارنګي اخر د سورې بنی اسرائیل کې فرمایل لم یتخذ ولدا. د دې صورت کې تقبیح د دې قول ذکر کړي او دا ذکر کړي چې قران دې د پاره راغله دي چې هغه خلق ویری چې څوک دا خبره کوي د شرک دا خبره کوي. دارنګي مخکې هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړه نو دې صورت کې انواع ثلاثه د هجرت ذکر کوي چې هجرت په درې قسمه ده. وګوره یو هجرت د اصحاب کهف ده. دا ولي د فتنې نه یریږي کنه دین مو برباد نشي نو د پاره د بچاو د دین. نو بل هجرت د موسی علی السلام ده چې هغه د پاره طلب د علم ده. نو بل هجرت د ذوالقرنین ده چې هغه د پاره د خورولو د دین ده چې دعوت هم کوي او قتال هم کوي. بیا دعوت صورت دفع د شبهات او د مشرکینو شغی دلیل نیسی پا احوال خارقه و دا صالحین و دا نیکانو. نو نفی دا قدرت بقید دا خلقونا و نفی دا تصرف و نفی دا علم غیب دا غینا. او ماخذ دا دعوی بدا آیت کریمی چو ولم یجعل له عوجا. لن بی آیات کی. لارنگی رستو وینزر اللذین قالو اتخذ الله ولدا. او بیا توحید ثابت کرده. دفر دیشو بو اکرده. انواع د شرک سلور اغیرت کړی دي. شرک په علم، شرک په تصرف، شرک په عبادت او شرک په دعا. اسماء حسنا د الله په گشوک ذکر دي. خلاصه دا ده چې دې صورت کې یو مقدمه ده او سلور حصې دي یو په خاتمه ده. ما مقدمه خو تر اتم آیاته پورې ده او په دې کې داوره توحید ذکر کوي او اثبات داغه پرایګلو د کتاب چې خالی دي له شبهونه لومبی آیات کې بیا مقصد د کتاب ذکر کوي په انذار او بشارت سره د آیات کې او دریم کې بیا زجر دی هغه چاته چې دا دعوه کوي چې د الله څخه ولادت شته اتخاذ الولد قائل لنای درټنه د سلورم پنځم آیات کې او تسلی د نبی علیہ السلام ته بشپګم آیات کې او تزهید په دنیا د هم او تم آیات کې په لومبه حصہ دغه اتم آیات نه تر 49 آیات پورې په دې کې جواب دی د شوبه د مشرکانو چې دلیل نسی په احوال خارق العادت د اصحاب کهو د نهم آیات نشپګشتم آیات پورې او حاصل به جواب بدایي چې دا احوال دلیل په قدرت د الله پنه هم آیات کې باغ ذکر کی دا دلیل په قدرت داغی نه دی ځکه ای خو خپل عاجزی الله تعالی نه رسم آیات کې بداغی عاجزی ذکر کی دارنګ ای محتاج او په تصرف کې الله ته په خوب کې دارنګ د خوب نه پر اپاسې دو کې یو لسم او دو لسم آیات کې باغ ذکر کی دارنګ ای داعیان توحید د الله تا او خوب حاضر سره مسله کړی دا او الله داغی په زړه پټیرا وستی دي ته په دې کې مل الله ته محتاج لکه دیار لسم سوار لسم پین لسم آیات کې ذکر شي دارنګ یې ډډ او کړه د مشرکانو نه او یو طرف ته لاړو د مشرکانو سره اختلاط نه کوو ولې امید یو د الله د رحمت کنه شپږ سم آیات کې باغ راشي او داغي امور خارقه با ذکر کی په ولسم ته لسم آیات کې چاغه داغي کرامات دي لیکن هغه کې هغه محتاج دی الله تا او دلیل د احتیاج سره شغی د پته نه و چې د سوره مدته رکړې او په دغه غار کې لکه رستو وراشي نو لسم آیات کې دارنګ یې محتاج او خوراک ته چې کله راوي شو شلم آیات کې باغ ذکر کی دارنګ د ظالمانو نه یریدل او حال داغي په ذکر کې دلیل وای په باس بعد الموت باندې یوه شیات بیا زجر د خلکو ته چاغي بحث کوي د دې مبارکه چې دې مبارکه یو بل سره جګړې کوي او خبرې کوي یوه شیات کې دارنګ هغه څوک چې غي جماعت جوړو په غي باندې یوه شیات کې او اختلاف داغي په عادت کې هغه په ذکر کې دوه شیات کې بیا تعلیم د آداب او د نبی صلی الله علیه وسلم ته دویش دریش تلیر شیات کې او بیا به ذکر کوي دا غي وخت رول په کهف کې د غار کې پنځه شیات کې بیا سلور تفریعات کې دا غي په قصه رومبه تفریع بداو کې شپږ شیات کې چې علم د غیب چا سره نشته سوا د الله نه او دارنګ څوک الله سره شریک نشي کېدلی په حکم کې نو دریمه خبره به ذکر کی دعوت بل کتاب الہی هغه وی شیات کې نو دریمه خبره دا چې جماعت د اهل توحید غره کې هغه طرف سلال شه ټولګي د موحدینو سره ملګری شه دنیا پرستو سره ملګری کې غتی شهادت کې فسلورمه تفریب ادا کړي چې اظهار د حق وکړي په حکم دیر شهادت کې بیا تفریب او خروی او بشارت او خروی به ذکر کړي دیر شمات کې د پاره د اصلاح د منکرینو او بیا اصلاح د منکرینو د پاره یو دری امور نورم ذکر کړي په شان د دنیا کې رومبه امرداده چې مینه د دنیا غره راس د انکار د باس نه لري او سړی چې د دنیا سره مینه کوي نو دی به باس بعد الموت نه بیا انکار کوي قیامت به نه مني دارنګې شرک سبب د عذاب دی په دنیا کې او دا قصه د دوو کسانو ذکر کوي د رجلینو د دوی پیر شیات نه والا سلور سلوي خوري دیمه خبره به دا ذکر کوي چې دنیا قلیله ده او فانی ده نو په دې دوکان شه پنځه سلوي شپږ سلوي حیات کې دریمه خبره به دا ذکر کوي چې مینه د دنیا غوړي سبب د عذاب او د حسرت کې په آخرت کې و سلوي خط سلوي نه حاصل وي کې باغ ذکر کوي دغه حسابیا دغه نه 500 آیات نه والا ته نه سلوي حيات نه والا نه سلوي خدای دغه مخکنه حصہ چوا 49 نمبر صدا تر 59 نمبر آیا ته پوری دا نه 500 پوری په دې کې جواب یې رشبه چې څوک تمسک کوي دلیل نسی په احوال او مناماتو او پاغي تصرف ثابتي د غیر الله او حاصل د جواب بدایي چې وګوره واقعات ادم او د ابلیس هغه ذکر کوي چې ابلیس تاسو دشمن دی هغه دشمنی ښکارا کوي دغه شان احوال عجیبه او خوبونه تاسو تخکارا کوي او تاسو شرک ترا بلی ګوري 50م یو 50م آیات کې ذکر کی بیا تفیض او خروی دي مشرکین او تدبا 50م 350م کې بیا سلور زواجر دي لومبه دا یو ګور دي قران کې جدال کې او جګړې کې سلور 50 کې نو زه هم ګور انتظار د عذاب کوي او ایمان ته ناراضي 350 کې دریم دا چې په باطل او شبو باندې جګړه کوي او د حق مقابله کوي شپږ 50 کې نو څلورم دا چې د قران نه اراس کوي و 50 کې نو بیا به تخفیف دنیوي ذکر شي ته 50 نه 50 کې نو دریم حساب بیا د غنه 50 نه معنی 59 نمبر آیات نه تر 82 پورې دا په دې کې جواب د شبې دا غا چاله چې غي دلیل نسی په احوال خارقه او د خضر علی السلام په قدرت دا او په تصرف دا او په علم دا په غیب حاصل وېدای چې خضر علیہ السلام بنده او محتاج او الله ته پر رحمت کې او په علم د بازي سيزونو کې لکه پیندش کې ته کې وراشي او هر شي امور خارقه دي هغه پخپل ویلو چې و ما فعلته انا مری دا ګور ما پخپل حکم نه دي کړی الله را ته حکم کړو چې دا څه وکړو اتیا کې وراشي او دې قصه کې اصل کې آداب ذکر دي د استاد او د شاګرد او آداب د سفر په کې ذکر دي دارنګ اعانت او امداد کول د غریبانو ایمان والا په کې ذکر دي او د ایمانانو چې موحدینی دارنګ څلورمه حساب یا هغه دغه زینا د دوه تیان اخره پوری دا آیات نمبر 101 پوری دا اصل کې په دې کې جواب دی دا غچا چې دلیل نشي په کمالات او رزل قرنین چې دا جیره هغه قدرت او داغه تصرفونه جواب بداشي چې هغه په دې ټولو امورو کې الله ته محتاج او هغه د وجه خپل عجز نه قاصر او د بعضو لغاتونه وګوره په بعضو جبو نه کوي دا لکه ترین آیات کې براشي دارنګ هغه محتاج او د خلق امداد ته د نفر امداد تر کفرو پینځنه کې براشي او دې څه کې حال دا غلوه بادشاہ ذکر کړي چې نشر د دین د الله یو سفر کړي د پاره د دعوت او د جهاد دارنګ بندې زرا او ستر فسادونو اعانت کړي د رعیت او بیا تخفیف او خروی د راتنه وینا تر 101 پورې خاتمه بیا د 101 آیات ناخره پورې په کې بیا زجر دی او سخت تخفیف د مشرکین د عبادت ته دغه شبو د وجنا او دا به د 102 آیات نو والا 106 پورې چلیږي دارنګ سلور زله د خلکو ته کافر ویلې دي شغل الله بندگان الله سره شریک کړي او بشارت کې موحدینو ته 107-108 کې بیا بیان د علم د الله لې چې داغه انتها نشته نو دې څنګه سره شریکي هغه څوک چې داغه علم محدود دی 109 آیات کې دارنګ اخیری آیات کې اثبات د رسالت ته او داوره توحید ته پرد د شرک فل عبادت 110 کې بسم الله الذي لا كفو له ولا ولد له ولا شريك الرحمن الذي قاد عباده على اوضح طريق الرحيم لتفضيل من اختصه بالصواب والتوحيد خاص ومدد دنم دا الله غزاد چه داغه هم صفت نشتا و نداغه نازول اشتا و نه شریک شتا رحمان ذات ده روان کلی دی بندگان پا دیر واضح لاران رحنمائی کلی دا بندگان و دیر واضح لاران رحیم ذات ده و روال ورکل دی آغا چا تا چه خاص کلی دی کرا لارا او پا توحید بانده الحمدللہ دا داوی په شکل کې د دې ټول رستو حصے د بارے راوړه ستاینه د اولوہیت الله علی معنا برکات ورکوونکی هغه د برسوک نشتا دلائل په غور الذی انزل علی عبده الكتاب صفت کاشفه الله غزاد دې چرالې ګلې په خپل بنده باندې کتاب معنا کامل کتاب د څه د پاره هم د دې مسلې د پاره چې برکات ورکوونکی هغه دې اولم یجال له ایوجا او نه ده ګرځولې په دې کتاب کې هیڅ کګلیچ دا روغ کتاب دی او صحیح خبرې کوي او روغې خبرې کوي دې کې کګې خبرې نشته کمزورې خبرې پکې نشته لم یجال له ایوجا دې نه دا پته ولګی دا چې دنیا په هر کتاب کې چې انسان د لاس دی کې لښوي رسنه سو کوګوالی خدا الله کتاب کې دانش کې دې ځکه دا کامل کتاب دی کنه او بل کتاب خو کامل نه دی ځکه بنده جوړ کړل دی او بندا اکثر دا واقعو ننی خبر دارنګ پاغه نسیان او زغول او غفلت راځي دارنګ کله داغه علم کې نقصانی او الله هر لحاظ سره د قدرتونو مالک دی لم یجل له ایوجا قیما پوخ مضمون والره د حکمت خبرې دی بګه کنه قیم معنی سو مستقیم الحکمه د حکمت پخې خبرې دی بګه نیغه یا قیما بالحجج ابدا په دلایل مضبوط ته لینذر باسن شدیدا دیده پارا چی یرور کی داغ سخت عذاب و ملت انہو چی داغ دا طرف ندے چالا کم چی دا مسئلے منکر دی چی دا پارا کتاب راغ لے دیخا لینذر باسن شدیدا دیده پارا چی وی رئی داغ سخت عذاب نا ملت انہو چی دا اللہ دا طرف ندے او یبشر المومنین او زیر ور کی من ان کو تا چیغی مسئلہ منی ایمان والتا دا سوق دی الذين يعملون الصالحات دا کسان دي چې عمل کوي د قران او د سنت موافق د سزيره ولا ورقي مبشر به سره ان لهم اجر حسن چې یقینا دي د پاره بدله ده خيستا بدله ده جنت ته کنه اجر حسن جنت ته وي ما کسی نبیه ابدا اوسی بدی پاغي کې هميشه دا چې ژوند چې دا غي به انتها نشته کنه ذکر وی ابدا او بل وینذر الذين او ير ور کی هغه کسان او تا قال اتخذ الله ولدا چې دی وی نیولې الله نازولې مقصد د قران کریم دو خبرې دي. کم کسان چې د الله توحید منی او دغه په احکام عمل کوي ناغیل زیر ورکی چې الله بدله خیسته بدله درکی او همیشه به بکی، او کم چې نه منون کی دي ناغیل ير ورکول مقصد دي د عذاب نه. او داغا منکرین و قول داد خبر اداد شغید اللہ دا پارا نازولی نیسی اتخذ اللہ ولدہ ادا دیر قبیح خبر دخوا ذکر ما لهم به من علم نشت دیل را پدے خبر حس پویا ولا لآبائیم او ند دی مشران اللہ دی سرم سپو نشتا سدلیل و سخن نشتا پدے تشرک کئی او نی مشران و سر سدلیلو نکبرت کلمتن دیر اللو یا خبر دا دیر ناکار خبر دا تخرج من افواههم چی روزی دا دی دخلونا ناکار خبر ولی دا اللہ تا کنزل لی کنا حدیث کنن را دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمال حدیث قدسی دے کہ کذبن ابن آدم ولم یکل له ذالک وشتمن ابن آدم ولم یکل له ذالک دا اگر بنی آدم ما دا زما تکذیب گئی او دل دا سنو پکار اگر دی بنی آدم تا ما دا کنزل گئی او دل نو پکار چی ما دا کنزل کڑی وی اللہ فرمائی څنګه زما تکذیب کوي؟ تکذیب زما دا کوي چې دی وی لې یعیدنی کما بدانی لکه څنګه چې لومبه پیدا کړم نو دوباره مې بیا نشي پیدا کولې، بیا آخرت وی نشته، قیامت نشته، نو منکر دی د آخرت نه. او الله وی دا اول ځل پیدا کول ما ته ډیر آسان نه وی دوباره نه، چې دا آسان دی غره ته ګران دی، ما ته ډېر یو شانتی دی. دارنګه دی ما ته کنزل کوي، څنګه نزل کوي؟ یقول اتخذ الله ولدا، دی وی دا الله نه زولشتا لا یبانشتا. اتخاذ وی اصل کې تبنی تا، دی تنو چې دا الله حقيقي زوی دی، په دنیا کې دا سه مشرک نه تیر شي، چې هغه دا سه وی چې دا نیکان خلق دنیا کې دی یا انبیا یا اولیا، نو دا غي دا الله حقيقي زامن دی لکه څنګه چې زمون زامن دی. نه لکه تزوی په شان معاملې و سره کوي. ها اتخاذ څه کې دی؟ علامه علوزی تفسیر الهمانی کې لفظ الاتخاذ صریح هم تبنی مانا د زوی غونته غنی، مانا دا غلې کرام کوي دا خبر نه واپس کوي. اتخذ الله ولدا او انا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم اكل لي كفوا احد. الله يذو احد ذاتما صمد ما او نو چانه پیدا اندره نه سو پیدا دي او نو زما برابر شته، مطلب سو نو زما د پاسه سوخته پلار د زوی د پاسي کنه، نو زما د لاندې شته زوی د زوی د لاندې کنه، نو زما برابر شته او دا ظالم لیکن ما سره شریکی، حالانکه پرخ والا نه زما د پاسه سوچتا بعض اوقات کې دوا کسان شریکی نه دا یو ډیر ایسی لبل کمای کنه، چې زما د پاسه نشته د لاند نیم نشته چې سای سب ګډیری دا کمای برابر هم نشته. او دې ظالم لګي نو ما د کنزل کې دا کنزل دی کنه، ځکه خبرت کلمات ډیر تر نه خبره دا ډیر لوی خبره دا چې دی الله تعالی نسبتونه کوي چې دا الله نازولی ویشته کبرت کلمتن. او تفصیل به ان شاء الله سوره مریم کې تاسو ته راشي، نه هاتیا کې دارنګ نوی آیات کې یو نوی کې الته تفصیل لوي د دې ون پتی سوره طه د طه پس بیا وګوره کنه سوره مریم او طه کاف دی اور پتی مریم دی بیا طه دی. نو مریم کې نو 89 آیات او 90 آیات او 91 آیات راواله دلته په پتو لګي قال اتخذ الرحمن ولدا، دا مشرکان وی الله نیولې دې زو یو نائب دا الله نازولې دې وګوره رب لقد جئتم شيئا ادى، یقینا تاسو راتله وکړه یو خبرې ډېرې درنې تا ډېرې درنه خبره دا څومره درنه ده. تکاد السماوات يتفطرن منه، نږدې ده چې دا اسمانونه وچوي د دې د وجه، وتنشق الارض سیر شزمکا وتخر الجبال حتى، اور اپریوزی دا غرونه دړي دړي تسنسی ولی ان دعو للرحمن ولدا، د دې وجه چې را بلی دي د رحمان ذات ته پارا نه زولې تور تر نه خبره ده. خبرت کلمتن تخرج من افواهه او سوچاو کله ککړي دروغ دي کنه، یقولون الا کذبا، نو وی دي مگر سوچ دروغ خالص دروغ وي نو هر مشرک وی کذاب او دروغ جن دي او په الله دروغ ته بيغه ان يقولون الا كذبا. دا وجرا چې دا درنه خبره سوکې نو الله غنه معاف کوي، هغه سړی به معاف کوي چې دا ډېر ګناهونه دي، دا الله سو حقوق دي هغه نه دي بځای کړی، د مخلوق سو حقوق لري کې دي شي د دنیا غیله لپاره بدلو اخلي، الله په خپل فضل او کرم غیله ثوابونه ورکي او دې راغینه بچ شي لیکن شرک چې کړل دې نه معاف کیږي سورہ نساء کې تاسو ته دغه قانون دی رښو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به الله ګوره زه سړی نه بخی چې الله سره برخه والے جوړي کبرت کلمۃ تخرج من افواهه ان یقولون الا کذبا نو دې مگر دروغ وي اوس نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې ته ته مسله ته او بیان کې او وضاحت ته کو خبر او شو او بیم دی نه منی نو ته ولي خفه کیږي ځان هلاکه ځان مهلاکو بیانوک فلعلک باخع نفسک علی آثارهم نو آیا ته هلاکونکې خپل ځان علی آثارهم پدی پسې ته ځان هلاکه چې دین راضی ایمان تا دا لعلک په معنا په استفهام دی او غریب القرآن کې ابن قتیبه وی لعلک باخع معنا مهلک نفسک تخفل ځان هلاکه ځان مهلاکه ځان موجنه نو آیا ته ځان وجنې پدی پسې الا یؤمنو بهذا الحديث کچرته دی ایمان نه وروړي په دې خبره اسفن د غم د وجې ځان وژني نه ځان وژنه مسله او کا بیان وکړه ته منی سو خو دې منی کنه منی نه دې منی دا خو ته دې چې دنیا شروع شو ښه چې دې خو په دنیا غاوره دي ته دنیا زیب و زینت دې ته دې نه دی اوسګار کړی چې دې دلیل ته وګوري او د الله توحید تراشي ټول عمر دې سر کوزي روان دي دلیل ملل ته نه ګوري او یو پلار نکه چې زکړی غې پته بزو حالانکه دنیا کې پلار نکه ته نه ګوري دنیا کې را ترخه خواهان دي ترخه پته منډه وي کوم چې پلار نکه پته دنیا کې ته خو بیا غزړه پټاوا غزړه غوجل به وکور کی او غړي جامې به را خامتا چولې وي بڑے به دیواله وي الوی کمیس به چولې وي مشهده به وایو او غې پته نه دي خو دې کې دې پته دي ښه نه الله جل شانو د دنیا حال ذکر کوي ښه ان جعلنا ما على الارض یقینا من غرزول دی اغا چې په دې زمکه باندې دی زینت الله خایسته غې د پاره زمکه کې سامانونه دی د دنیا سره سپینو دولتونه نور سيزونه او دامن الله وي د دې خایسته غرزول له مقصد هم پکې سره لن بلواهم دې د پاره چې ازمیخت کوم په دی باندې ايهم احسن عملا چې کوم یو د دې ډیر خایسته عمل کوونکې دی ور الله جل شانو یزمیخ کوم چې خیسته عمل واله سوق دی دا یوازې دلته نه ډیرو زونو کې قران کریم دا ټکی وروړي لکه سوره ملک کې ومر راشي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا مرګ ژوند پیدا کړی دی د پاره چې پتاسو ازمیخ کې چې پتاسو کې کم یو ډیر خیسته عمل واله دی نه دی ویلي چې پتاسو کې کم یو ډیر عمل واله دی ډیر عمل واله نه خیسته عمل واله ځکه دا الله دربار کې د عمل خایس مطلوب دی د عمل کثرت نه هیرواله نه د دوه رکعات دی خو د نبی په طریقې هغه دا غو لکه رکعات نه غوړې چې د نبی په طریقې نه ښه ځکه احسن وي او حسن په عمل کې او خایس په عمل کې د دې دوه شرط دي حافظ ابن کثیر وي او یو شرط داغه داله دا اصل کې د فضیل رحمه الله نه نقلمو او د قران او د سنت د نصوصو تقاضا هم ده یو دا چې اخلاص دی پکې دویم دا چې د نبی په طریقې ښه اخلصه او اسوه دا د وخت شرایط کې پکې راشي کنه نو دا به احسن عملي دنیا کې ډیر خلک کله کله نیک عملونه کوي د نبی له سلام په طریقې چلیږي خو لیکن اخلاص پکې نه او ډیر دا چې اخلاص پکې ډیر دی لکه د مبتدعين دي ډیر په اخلاص به یو عمل کوي دا وی ختم خواجگان کو دا پلان کې کوډینګې کو او د زنانو کې هم دا له ډېر رضایت ده دا وی پلان کې مقدمه لته چاویلی چې سورې کهف وزر زره وایا او سوره یاسین شپته زله وای خپلان کې سوره دوره زله وای په کې څوک مولا خطر وو ته وی غلوغري ادي ور پس روان دي الله کتاب به دې نه پاره دي چا ویلي دي دا دي شیطان ویلي دي ها دا قران نه ملعبه جوړه کا قران دې نه پاره دي بس استاپ مقدس سره مقدمه نه لاغه دا پاره وته ختمونه کې بس هو غټي اگر چې په حق باندې وله الله جل شانو واستام رستقي اگر چې دا دنیا په شان یو سره غړل دي الله جل شانو معاذ الله چې لکه تاسو سره هغه سره دوستانه شو تعلق نشو نو کته په غلطه باندې نه وتا سره وګوري چرته هم نه کته په حق باندې دا الله نه سوال کوو برکاتو کې الله ما کامیاب کی ځکه زه په حق یم خو چې په نه حق نه شي بیا خپل وازه نه کی ځکه ځان لوی منافق او لوی کافر بل نشته تاسو په الله دا ګومان نه چې زه په نه حق په دې مقدمه کې خو چې ما کامیاب کی چرته هم نه ادا غیره په اړه بیا مقدمه یې دا وایا مولان بو د قران کریم دا دینه دکان جوړ کړی دکان مولان ته دکان جوړ کړو د طبي علاج پدې کې وې د ټوخي علاج پکې شته دا بریلیانو یا د بازي بلتیانو وې اباي ځان ته دیو بنيان ځان ته وي ته دیو بنيان په نوم باندې رنگ نور دیو بنيت مې بنيت پکې نشته اس پکې نشته ابلیس یې تي پکې دا وي چیر دا وي توخي علاج دې دار دې علاج دې دار دې علاج او چې تبه در باندې راشي نو دا ولي کاو دا دغه لپاره ته کول نه یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراهیم دا غوړه آسان کړه دنیا کې نه ډاکټرانو ته ضرورت نه هسپتالونو ته انا به خلک پریشانې کوي او بس مولا سه پناس دي د جاج سم راځي راځي بس پنځه پاو یو ور دي غزان له خانه ته خانه شي په یو پریشن باندې لږ څه روپې لګي ولې دي لګي خو استاد لري بس یو سل روپې ورته نو سم الګ ریټ دی واشه دي کنه په خو پنځه پاو اده ول ورته وس په آسان باندې دا دا ډیره پاره دا په ساري دکان نه کده الله کتاب دی دا الله کتاب لري دا حیثیت ورکړو ښه او دا چې ډیر خلک دي نه هو یاره برکت پکې نشته نه برکت پکې شته دا هغه چا دا پاره چې عقیده صحیح عمل صحیح نو ان شاء الله دنیا به هم صحیح چې بده عمل کوونږي ښه دا برکت دا مطلب نه دی چې ته په ساري دکان جوړه محمد رسول الله په ټول ژوندګي کې چې دا ذکر دي چې چا ته ویلي هدایت ورکړي چې دا پلان کې مرز لپاره دا آیات اولولې او یا دې آیات تعویز جوړ کړي یا دا ته وکړي په ساخ کې ولي کې نه غول ورکړي کوم دی ویلي دو صحابي په صحابو کې ویلي ولې ظلم کوي دا الله کتاب سره او مولا سے بولی دی جماعت تا دکان جوڑے نا خدا اللہ کور دے اتا تی دکان جو کو قد یجعل المرء حانوتا لمسجره و جعلت حانوتا بین الاساتینی تا دنیا خلق کل دکانو نا بازار کے اوباس یا مولا سے وہی تا کل دکان پا جماعت کی جوکڑے دے دا عبداللہ ابن مبارک بیر مخی ویلیو خان حسنے خبر نا دا اسماعیل ابن اولیت یا خط لکلے ہو پہنکی او دردی خبر اکڑے دا نسیت دا ایو خبر پا گدا کلے ہو دا الله کتاب دی ګوریا شه علامه اقبال هی دې خو دې دا ذکرې چې بس کله ساعت 9 دین سورې یاتین او توجه زر زر کې صاحب دي کړه ا طالب چې تا وا دې کړو نه نه پور ډیر څنګه شه خدای ته اله مال ګرولاو اله مرشه کې نشته ولا چې نه ختم شي اله فلانې شي نشته نه غږ بار کړو د نس کسانو دغه روان کړو مریضو وی دا ولي په ساعت 9 دی بس وی سر ته غوړی مال ګمرچ کې دې دې سورې یاتین هم زر زر پرې صاحب دي په تورا حاصل زیاتی نش جزینې کې هم از خان د نش اعصاب میری کنه ویتار سورې یاسین نه صرف داز زګه دا وته وای نظر در پته نه تاو دی دا الله کتاب دی وای دا د عمل او د عقیده کتاب دی ها لنبل وهم ايهم احسن عملا او عمل کې حسن په دوه سيزونو راځي ښا ډیر خلق دا سړي چې خبره ډیر خیسته ای څنګه تیر اخلاص وکړ دی د نبی په طریقو کې کامیابی د خدای نبی طریقې دی په جنیم نجسه دی بېلکل ټول ژوندګي ګوره خواله نه راغلی نو بس لکه ته توتی په شان دي ګردان کې دي میټ ټو په شان دي لګیا دي چې د نبی اسلام په طریقو کې کامیابی ده نو یې کامیابی خدا او یقیني خبره ده 100% صحیح ده 100% صحیح ده 100% صحیح ده دا دې خبره ده لیکن د نبی طریقې رو په جندي ته خو د نبی طریقو دښمنه تا په غم کې وکړي تا په خاده کې وکړي بدعت کې د سنتو نه پس پجما او د فرض نه پس پجما دواګانې کې او د جنازو نه پس پجما دواګانې کې د نبی طریقې خلاف ته خو هیڅ کامیابی کني درو غولې وې ته دروغ وای خبره خو صحیح ده خو ته دروغ وای ځکه د نبی رسول الله سلام ژوند ټول د هغه طریقو خلاف دی پردې حق وای د کور حق تا سره دی نه ورکه ضرور حق تا سره دی نه ورکه د بل مسلمان حق دی هغه نه ورکه گاونډي سره زیاتې کې مسلمان باندې زور ظلم کې نور ګناهونه بدا کشته او بیا یره وی بس بالکل صحیح خبره ده قرآن شپه دی پسې او دا حقیقت ته چې کله په عمل کې اسوبیت وکړه صرف دخلي ناره نه دخلي چغې نه صدا سره کامیاب دی خبر 100% صحیح ده یبلو کوم یو کوم احسن عمل چې د نبی د تاریخي خلاف کنه نو خو دې سي نوټ ته هغه عمل په اعتبار نشته یو سړی له سانه تر مخامه لګیا دی او د الله الله الله الله الله الله کوي هیڅ ثواب به چی نشته او دا هغه سړي ثواب شته چې د فرض مز نه رستو ډیر ډیر زله سبحان الله ډیر ډیر زله الحمدلله سلور ډیر زله الله اکبر وي یا یو روایت کې راځي لس لس زله کون وي یا یو روایت کې راځي پندلس پندلس زله وي نو چې کوم راځي خود ډیر شو زلونه سیوانو راغلې ډیر ډیر شو او دا بارکی او قسم علماو نقل کړی دا غالبا شاطبی نقل کړی دا رحم الله چې او عالم او دور پوی نه هو په دې پوی دا چیرې دا ذکر دی دا الله او توحید کلمې دی راشه نبی له سلام کویلی چې ډیر ډیر زلا به وای زبې ډیر وای ما ډیر ډیر سو زلا به وای ما ته ځان هم دا شي کوي کنه چې ځان دین نه لوا جوړ کړی دی زوره په غوړیو چینه چې ډیره خوان سی واقعي هم درو غوي حالانکه الوا کې ځات سره ويم چینه غوړي دیواګه چې به دا غورا کی خو دی وینو یا بس سورہ پکې غورا کې نه غوړي کنه نه خوږي نور څه شی په دې نه جوړ شي او بیا د خوراک نه خو دی وی وی راځي اتی کنه هغه په داسې وکړي چې موږ به څنګه وکړو کنه نو صلی الله علیه وسلم سبحان الله وي صلی الله علیه الحمدلله وي صلی الله علیه ډېر ډېر وي سره نیک نور مخلصونو په دې غریب نه پوهې د جلازه بدعت کوما د نبی علیہ السلام د طریقې خلاف نو کوم چې هغه ویلي چې درې ځله نو به څلور ځله کوم نه یو به نسې واقوم په دې جرم نه وکړو ولې غره ته ویلي خو به ویلي نو په خو کې د میدان د قیامت ته او پاګه کې او فرشته ولاړه د اجرونو تقسیمې اجرونه چراشه چا چې د فرض مون نو رستو ذکر کړل هغه خپل اجر واخلې چې ته تقسیمې لکه څنګه چې ستای نام روخي چې دا غي چټه در پسې راشي نو دا که شان چټه دي تقسیمېږي نمونه هغه ستاغهسته د ټولو کسانو نو هغه چې سو ګلالو د نوم بګرانه ده وی دې لاله غ فرشته ته وی په ما هم ویلې دي زما غ نوم خو بګرانه وی ښه هغه لس بیا او کوته دا ول نه تر اخره پولیس ته نوم خو بګینشته پلان کې ولې پلان کې د پلان کې زه پلان کې سم کې پیدا شوی ده کنه نو بیا دې هغه تاسو کوه فرشته الله ورته کولنه ویتا د فرض مون رستو دا ویلی وی او وی څنګه نبی له سلام ویلی وغه شانتی دی ویلی دی ویدا خو مون دا سی ور دیلو چې ډیر ډیر زلا ډیر زلا او سلو ډیر زلا الله اکبر یو دا سبحان الله الحمدلله په خو ما وی شراش نور سی واشي نو ما به سلسله زلا وی غوی خا دا زګه تار سر وان کړی دی دا فر سر وان کړی دی دا وګوره دنیا یو کار چې کوي او پای کې دی یو تار بجلی کې بل سیوا کا کنه چار سو سی دی کنه یا یو ماشین دی او پاغه ماشین دی کې وړغون ته پرزر ځانه سیوا کا ماشین دی بیا پاتې کیږي اغه خاص موبایل له دوستانو ته دنه کا چې هغه وبر سره شارټ شي هغه کار کوي دغه شان ته ټول عمل شارټ کړل اچھا عمل له شارټ کړو پای غو ته پاتې شي نه هغه تا جوړ کړل لکه څنګه چې دنیا کې اوسې شارټ شي کنه تارونه یو بل سره وځنګي یا پردیو ځنګي کنه هغه ور کی چې ور کې هغه بیره پیسې تا عمل وی ختم نه دغه زیات نشته ور احسن عمل دې ته ویخه چې د نبی له طریقې مطابق و ان لجاعلون ما علیها صیدا جرزا او یقینا مونږ به ګرځو هغه چې په دې ځمکه باندې دي سعیدن زری زری جرزا وچ میدان به خویا سعید اصل کې خوره ته وي مخ د ځمکه ته او جرز دې ته وي چې هغه زری زری شي هم پټي پټي شي مانه میدان صفا به شي بالکل سبعین لکه څنګه چې قران کریم بل ځای کې ویلو چې دا ځمکه به مونږ داسې کو چې لا ترا فیها عوجا ولا امتا نو پکې کګلې شي نو پکې ختوالی نو پکې پورتوالی بالکل اوار میدان وای کنه و ان لجاعلون ما علیها صیدا جرزا او یقینا مونږ به ګرځو هغه چې په دې ځمکه باندې دی میدان خویا یا میدان صفا صفا میدان وای دا غو تمهید ښا کتاب سماوی اتم آیات پورې تمهید دی نا خو واقع شروع شوم به هسر صورت شروع شو کنه بیا وته ګوره الحمدلله الذی تائنی دو لوحیت دی اللہ لاغذات انزل علی عبده الكتاب شرا لے گلے دے پخبل بندبان کتاب ولم یجعل له وجا اونے لے گرزول دے لاحس کگلیچ قیمن پوخ بیان والدے لینذر باسا شدیدا دے دا پارا چیر ورکی دا سخ عذاب ملت انہو شد اللہ دا طرف ندے ویبشر المومنین او زیر ورکی ایمان والولا اللذین یعملون الصالحات اغه کسان چې عمل کوي نیک او قران او سنت موافق ان لو مجرن حسنا چې بشکا دې د پارا بدل دا خیستا ما کسی نبی ابدا اوسی بدی پاګه کې هميشه وينذر الذين او دا چې ير ور کې اغه کسان او تا قالوا اتخذ الله ولدا چې دی ویني ولدي الله نا زوله ما لهم به من علم نشد دیلا پدې خبره هیڅ کوا ولا لآبائهم او الذي مشران ولا کبرت کلمتن دیر لویا خبره ده دیر ناکار خبره ده تخرج من افواهیم چی روزی ده دی دخلونا این یقولون الا کذبا نوی دی مگر دروغ فلان لگ باخعون نفسکا نو آیات حلاکون که اخبر زان لا آثارهم پدی پسے اللم یؤمنو بی حاضر حدیث کدی ایمان نروری پدی خبره اصفا دغم دوجی ان جعلنا يقينا منغر ذولي دي ما على الارض اغج فزم كبان دي دي دينت الله خائف دا غير بارا لنبلوهم دي بارا كي ازمي سكو بدي بان دي ايهم احسن عملا كم يو دي دي خائف تا عمل والا دي وإنا لجائلونا او يقينا منغر ذون كي ما عليها اغج فزم كبان دي دي سعيدا جرزا ميدان صفا دا نو سپیکر غالبا ټیک نه دی ان شاء الله.